Puțin o fama se zanci, când ți cunoșem, i ja tenim ca marșa, un estem ca passa. Som 16 d'agost, i tot s'ha acabat, estàs a casa. Mires aquelles fotos i has pensat en aquella cançó. Solament per hi haver-te, creient que els trobaràs allà. Has fet gran mirant la lluna, mires el mail i no està. Intenta recordar aquella escena on sortíem tots cantant. Plores a potseta i on es la melancolia, aquella campana, aquella melodia. Ja no és tan trista, potser, perquè pensa que estan aquí et trobaré.